we've got to stop and think it over. Think it over. Think It Over uit 1964 en dat waren Dill en Grace. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars, en welkom bij de late avondshow. De eerste van mei, 1 mei is het vandaag en we gaan het laatste uur van je avond nog vullen met relaxe muziek en interessante items. Met vanavond Frank Lindner en die zit hier namens Stichting Foodwatch. Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam. En ja, die zit hier eigenlijk iedere maandagavond. En die heeft een column vanavond getiteld Bijzondere Dagen. En dan ook nog Anneke Le Quen de Klerk. En ze gaat het hebben over Wereld Parkinsondag. En natuurlijk hebben we relaxe muziek. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. I scare myself, and I don't mean light. can I do? But it's all so very different when we're together. And I'm so, so, so much calmer. I feel better. Dit is De Late Avond. Sleepless hours and dreamless nights and faraways. En dat was Chicago met Wishing You Were Here uit 1977. En daarvoor Thomas Dolby met I Scare Myself uit 1984. We gaan ons eerste item van vanavond in De Late Avondshow van 1 mei. Frank Lindner is de gast bij Herman de Bruin hier in de studio. En ja, ze gaan het hebben over de stichting Foodwatch. Wij gaan praten over Nutri-Score en wat dat is, dat ga ik vragen aan Frank Lindner, want hij is campagneleider van Foodwatch en in de uitzending. Frank, welkom. Hallo, dankjewel. Nou, dat heeft lang geduurd, die Nutri-Score. Ja, zeer zeker. Ja, in Nederland wel. Het is eindelijk sinds gisteren het officiële voedselkeuze-logo voor Nederland. Ja. Ja, heel officieel ook binnen de politiek helemaal geaccepteerd, hè? Het is zover. Ja, je hebt een lange adem nodig, ook als Foodwatch, want jullie hebben daar stevig voor gelobbyd, neem ik aan. Maar vandaag wel officieel gebak met die 5 kleuren. Ja, zeer zeker. Ja. En dan inderdaad in het kader van gebak is het waarschijnlijk wel een wat lagere score. Maar goed, dat moet een keer kunnen. Ja. Oké, ook dat ook nog weer, ja, natuurlijk. Maar even naar die Nutri-Score toe. Wat is het nou precies? Ja, het is dus een voedselkeuzelogo, bestaande uit 5 letters. Dat zijn A, B, C, D en E. Mm-hmm. En ook nog eens in een kleurschakering van groen naar rood. Dus je hebt een groene A, een lichtgroene B, een gele C, een oranje D en een donkerrode E. Ja, ja. En die gekleurde letters staan eigenlijk voor de samenstelling van de macronutriënten, hè, dus de hoofdvoedingsmiddelen, in een voedselproduct. Dus dan moet je inderdaad denken aan de verhoudingen tussen vet en suiker, zout. Dat zijn zeg maar negatieve aspecten in een voedingsmiddel. En je hebt ook positieve aspecten aan een voedingsmiddel. En dat zijn vezels, eiwitten, noten en zaden en het groentegehalte. En voedingsmiddelen kunnen dus zeg maar op basis van een afweging, hè, dus eigenlijk een soort van een weegschaal die uitslaat, een score krijgen. De Nutri-Score die komt van origine uit Frankrijk. Nou, daar is het al vele jaren bewijst dat voedselkeuzelogo zich. En de Franse Consumentenbond, dat heet de Que Choisir daar in Frankrijk, die hebben onlangs een onderzoek uitgebracht waaruit heel duidelijk is geconstateerd dat fabrikanten daadwerkelijk de recepturen van hun voedingsmiddelen verbeteren. He, die willen natuurlijk allemaal wel heel graag een goede Nutri-Score krijgen of een betere Nutri-Score krijgen. Mm-hmm. Dus het logo doet zijn werk. Ja. Hoe kan je nou zien, je hebt die 5 kleuren, maar die letter geeft dus aan wat de goede kleur is. Want als ik denk, ik heb een artikel daar liggen, daar staan 5 kleuren op, dan zie je ook dat er een A op staat bijvoorbeeld, of een C, D. Het is inderdaad per product, hè? Dus je kunt het beste voorstellen en daarom zijn we ook echt voor verplichte invoering dat alle voedingsmiddelen die Nutri-Score gaan krijgen. Mm-hmm. En vervolgens moet je als consument de Nutri-Score per productgroep gaan gebruiken. Dus stel je staat in de supermarkt voor het schap met ingeblikte soepen. Ja. En al die soepen zouden de Nutri-Score hebben. Dan zul je zien dat de ene soep heeft een B, een andere soep heeft een D en weer een andere soep heeft een C. En dan kan je dus inderdaad op dat moment, als je dus eigenlijk, je hebt zin in tomatensoep, dan kun je van alle tomatensoepen kiezen voor degene met de beste voedsel nutriënten samenstelling. Ja. Dus dan kies je voor die B. Ja, de groenste kleur. De groenste kleur, exact, ja. Mooi dat dat in ieder geval komt. Jullie zijn er nog niet klaar mee, want je zei al 2024 zou het verplicht moeten worden, maar dat is nog niet helemaal het geval. Het is nog steeds vrijblijvend. Ja, zeer zeker. Ja. Ja. Dus er is nog heel werk voor jullie. Ja, uiteraard. Nee, wij blijven bezig. Ja. Als mensen daar meer over willen weten of weten hoe het precies in zijn werk gaat, jullie hebben op de website van alles staan, neem ik aan, daarover. Ja, zeer zeker. Dat kunnen mensen allemaal raadplegen via www.foodwatch.nl. En als ze even op de website zoeken naar Nutri-Score, daar vinden ze heel veel informatie, artikelen, een factsheet die is te downloaden met al mijn informatie. En er zijn al producten die toch wel die 5, ik zie wel eens van die 5 kleurtjes op de producten staan. Dus het is er al wel. Ja, klopt, zeker. Nee, Nutri-Score is al eigenlijk een 5-tal jaar sluit het zeg maar in onze boodschappenmandje. Mm-hmm. En het komt vooral omdat het dus van origine uit Frankrijk komt. En Franse voedselproducenten, die gebruikten dat logo natuurlijk al heel lang. Dus de yoghurtjes van zo'n grote Franse zuivelmaker, die staan hier in de supermarkt ook al met een Nutri-Score. Maar nu wordt het in Nederland ook officieel.

Wauw, wauw, wauw, The Man Mountain uit 1983 en daarvoor Stromae met Formidable uit 2013. Zometeen de nieuwe kolom van Martijn Vroom, getiteld Bijzondere Dagen. Dat alles na Joe Buck's White Roses. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Every September, her blue eyes, they lose a little of their light. I see the white roses, they're right there on the table, right on time. Just before fall comes around, I hear the sound of two people talking without any words, holding each other even though it hurts. What holds this home together? I don't know, but I suppose it's the love behind the white roses. He is the rock that keeps her on solid ground. But this kind of heartache could have taken anyone down. I hear the sound of two people talking without any words, holding each other even though it hurts. What holds this home together? I don't know, but I suppose it's the love behind the white. I can't imagine how they can make it through so young. I lost a brother, but they lost their firstborn son. What holds this home together? Now I know it's the love behind the white roses. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, hallo beste luisteraars, Martijn Vroom hier, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. De komende week kennen we flink wat bijzondere momenten, hè? 4 en 5 mei komen eraan. En de oproep om op juist die dagen de nationale driekleur nog een keer om te draaien, hè, zodat het rood weer boven hangt, die is me uit het hart gegrepen. Al die omgekeerde vlaggen, het is een noodsignaal, hè, want dat betekent een omgekeerde vlag. Het is nu wel gehoord en ook erkend. En als je nu nog steeds boos bent of zorgen hebt, dan zou ik eigenlijk de grote rode boerenzakdoekvlag een goed symbool daarvan vinden. Want laten we eerlijk zijn, onze nationale vlag die is niet van de regering of van Mark Rutte of zo. Die is van ons allemaal. En zeker in de meidagen is die van de mensen waarvan de vader, de zoon, de dochter, de vriend is omgekomen ten dienste van het vaderland. In de strijd of de preparatie daarop. Dat moeten we ook erkennen en herdenken in dankbaarheid en verdriet. Maar voordat die dagen beginnen is er de lintjesregen. Ik vind het zelf een flauw woord, want het is nogal wat. Mensen die ontvangen een medaille van de koning. voor grote inzet op lokaal niveau. Dan word je lid in de Orde van Oranje Nassau. Dan heb je je onderscheiden, ben je apart van andere mensen. Heb je iets heel bijzonders gedaan. Als je inzet landelijk wordt gezien, dan mag je zelfs ridder worden in die orde. Of soms nog hoger en meer. Maar het is heel bijzonder dat mensen zich zo geweldig inzetten voor onze gemeenschap. Dat het gezien wordt en ze daarmee een waardering krijgen in de vorm van een medaille. En ontzettend eervol om die namens de majesteit als burgemeester te mogen uitreiken. Soms van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En 100.000 dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurderig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even in een stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg. Vader weet waarheen, ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Dit is De Late Avond. That it's raining all over the world. that it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world. Like it's raining all over the world. Zeg je Rainy Night, dan zeg je eigenlijk ook Randy Crawford. En die kwam uit 1981. En daarvoor het nummer van Paul van Vliet. Een nummer uit de 70 jaar volgens mij. Veilig achterop bij vader op de fiets. Zo meteen gaan we luisteren naar een gesprek met Anneke Lequen de Klerk. Met Herman de Bruin hier in de studio. En ze gaan het hebben over de Wereld Parkinsondag. Maar eerst Emerson, Lake & Palmer met Lucky Man uit 1971. En u luistert nog steeds naar De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting. He had white horses and ladies by the score. Dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Oh, fought for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. We praten over de Wereld Parkinson-dag en over Parkinson in het algemeen. En dat doe ik met Anneke Lequin. Anneke, welkom. Ja, dankjewel. Vanuit de Frankenlandgroep. Dat klopt, en inderdaad. Jullie hebben ook te maken met Parkinson, dus met allerlei andere mensen die hier verblijven natuurlijk in de diverse locaties. Ja. Maar Parkinson heeft een apart plekje bij jullie of bij jou gekregen? Bij ons, het was al voordat ik bij de Frankenlandgroep kwam werken, 3 jaar geleden. Mm-hmm. Parkinson is een ziekte die steeds meer voorkomt. En een heel aantal jaar geleden is binnen de Frankenlandgroep het Parkinson Expertise Centrum opgezet. En dat betekent dat onze behandelaren, in ieder geval vanuit iedere vakgroep 1, zich hebben gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Dus we hebben een specialist ouderengeneeskunde die daar deskundig op is, een verpleegkundige, fysiotherapeut, logopedist, diëtiste. Nou, ga ze maar door, zodat alle kennis gebundeld is om goed voor mensen met de ziekte van Parkinson te kunnen zorgen en ze te kunnen behandelen. Ja, want het is een ziekte voor ouderen meestal. Niet altijd natuurlijk, maar daar kom ik misschien zo nog wel even op terug. Maar het heeft wel een hele eigen insteek, een eigen aparte behandeling nodig dan? Ja, Parkinson is een vrij complexe ziekte. Mm-hmm. Het begint, om daar toch al even wat op aan te geven, vaak al op een iets jongere leeftijd. Dus en wat is dan, waar heb je het dan over? Het kan ook al bij mensen rond de 50 beginnen. Ja. Soms zelfs nog jonger, maar 50, 55. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, dementie, zeg maar, in de algemeenheid. Dat begint vaak echt op oudere leeftijd, mm-hmm. die vergeetachtigheid. Nou, Parkinson kan veel jonger beginnen. En heeft een heel diverse vorm van de problemen die het met zich meebrengt. Ja. En dat vraagt ook dat er heel veel behandelaren bij betrokken kunnen zijn. Want 10 mensen met Parkinson kunnen ook heel verschillende klachten hebben. 10 verschillende mensen hebben verschillende klachten. Klopt. Dus, ja. Ik ken Parkinson en misschien ook de meeste mensen wel van de trilling die je krijgt, hè? Klopt, ja. Ja. Maar dat kan zich op heel veel verschillende manieren uit. Dan zou ik denken, ja, trilling is trilling, dat is klaar. Maar zo is het niet. Trilling is zeker een van de dingen die vaak voorkomt. Zeker mm-hmm. bij beginnend, bij mensen die soms nog niet de diagnose hebben. Die gaan naar de huisarts omdat ze trillen. En dan gaat dat proces verder. Qua onderzoeken, wat veel voorkomt, is stijfheid van gewrichten. Dus moeilijk kunnen starten vaak ook met bewegen. Mm-hmm. Ook de gezichtsuitdrukking kan heel vlak worden. Ja. Omdat die spieren niet meer goed werken. En dat heeft weer allerlei andere dingen tot gevolg. Het lopen kan daardoor lastig worden. Ja. Balans wordt lastig. Ja, ja. Allerlei dingen die uitvallen eigenlijk. Klopt. Ook. Ja, ja. En door die dingen die uitvallen kunnen mensen op een gegeven moment moeite krijgen met het sociale proces. Dus de interactie met anderen. Want op een gegeven moment kan ook de mond wat gaan vallen. Dus dan kan er slijm uit de mond komen zonder dat je dat kunt controleren. En dan, ja, dan heeft iemand veel meer moeite natuurlijk met sociaal contacten te kunnen leggen. Ja. Komen er steeds meer mensen met Parkinson eigenlijk? Omdat we denken, ja, mensen worden ouder. Ja, het heeft niet alleen met ouderdom te maken, zeiden we al natuurlijk. Ja. Maar het heeft wel een beetje de vorm van dat je meer mensen met Parkinson aantreft. Klopt, denk ik. Ja, Parkinson, het aantal mensen met Parkinson groeit hard. Mm-hmm. Ze zeggen dat dat ook te maken heeft met de stoffen die in de landbouw gebruikt worden. Je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk dat er heel veel mensen een enorme toename is met Parkinson, zeker onder boeren. Mm-hmm. En dat wijten ze nu, dat onderzoek is nog niet helemaal formeel, maar dat wijten ze toch aan de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden. Ja. Waardoor het risico op Parkinson of de kans op Parkinson toeneemt. Als mensen daar meer over willen weten, staat er iets op jullie website? Daar staat zeker wat op onze website daarover. www.frankelandgroep.nl. Kijk, dan weten we alles over de Parkinson en dat het bij de Frankelandgroep in ieder geval de aandacht heeft. Zeker. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Anneke Lucke, dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. En heel veel succes met het vervolg wat je allemaal moet doen, want er moet nog uitgebouwd worden. Hè? Er moet zeker nog gebouwd worden, ja. Turn of the key and the door is pushed open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better. Sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her? Myself. in a little while. You know sometimes when I don't call, I still get low in a little while. I know sometimes I wonder, sometimes I take too long. I still get low in a little nog live mogen aanschouwen op North Sea Jazz. Nu in de late avondshow Michael Kiwanuka, I'll Get Along uit 2012. En daarvoor Vaya Con Dios met Heading for a Fall. En daarmee komen we aan het einde van de late avondshow van maandag 1 mei. Ja, wat hadden we vanavond? Frank Lindner was hier te gast bij Herman de Bruin. Frank zat hier namens Stichting Foodwatch. Martijn Vroom natuurlijk weer met zijn wekelijkse column, met vanavond een column getiteld Bijzondere dagen. En Anneke Lequen, de klerk van over Wereld Parkinsondag. En natuurlijk hadden we relaxte muziek. En daar gaan we mee ook de show mee afsluiten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel trusten voor straks. En moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. En oh ja, voordat ik het vergeet. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina goed in de gaten. Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. Tot volgende week. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Pressure makes diamonds, not silver or gold. It breaks the pieces, the hardest of stone. And it shines brighter than the stars that you know. Pressure makes diamonds and hard work pays off. Pressure makes diamonds no giant can hold. Thought he could carry this world on his own. But even the strongest can do it alone.